بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي ب او راديو من منتدى السلف ام او قدرس سبوي جو ابو اجوزو ارانا ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندل لردك فرنسا توم ان دمدين وندو ده مصيبة من ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد مصيبة جلبة جنتيبة وراديو ميدن مونو لدو المنتدى السلفي أريد فوقهم هيراما دو هيرا دنسا منان دو بعد مدة طويلة ما وند دومون لجوتو الفتيو ده إن واوالي فتو ده دولين سبو إسابوجي أريد يتي الله سبحانه وتعالى نيو دو يين فتو تدو كدي waawin jokkitaade darsu meeɗen mo fuɗɗinoɗen ngonɗo en e saa'i ɗum woni yowndirɗo on e nde deftere alluga alarabiya li ghayri natiqina biha. Aray ɓawte muɗum fawna weltanaka tigi tigi waawugol waɗugol mutabaa on e waɗugol tamaadiji ɗin mbelkumari feere e ihtibar waɗɗo on asakkitorum ɗo e darsuji sappo feƴƴudi ɗin. Aray inchallahu taala natiija o yaltinte ko ɓuri e ɓadade ɗo bi idnillahi taala. Ala fof waaway andude ittirino gollir noon inchallahu taala. Aray ko fuɗɗitorte darsu meɗen gon ɗo hannde inchallahu taala ko wasiyagol jama on yo wurtu wakkilaade e ko yowodiri e darsuji ɗin fuu majji ko jongi haa ka haaɗi resooɓe e tinnaare waawen hittinde darsu ko o fanɗi o annden haray wonde manna fanɗugol darsu on anndi kewos woni o jogittaaka resooɓe darsu deftere o naa ɗum jannoowo fanɗuɗo ganndal e tawde wonno no defte ɗen ɓurdiri noon gannde ɗen ɓurdiri onon kadi yimɓe ɓen ɓurdiri. Si jannoowo mo fanɗira ganndal ko mari kamo jonnude onɗo hen ndaade no ƴettirde sooɓe tinnaare ma ganndal ngal wonaa yaajungal kono no janngirigal e sooɓe ma ɗum deftere nde wonaa njanɗunde kono mo ƴettiride sooɓe bi idnillahi taala nafoore nden nde ɗuuɗay. Nde nganndi al ibratu laysa bil kam bal hiya bil kayf, ani taskagol ngol wonaa ɗuuɗugol ko janngaa ko bal koko heɓi kon noone no heɓori noon ko ɗum woni ko ndaaretee. Arela chakka nde deftere nde wonɗen janngude ɗo ko deftere fanɗude e gite kono si neɗɗanke muññike yaadi e mayre waawi respectude tamarinuuji wonɗi ɗin ndarga ɓoringol darsuuji ɗin bi idnillahi taala qabla nihayati lkitab sayjidu annahu qad istafaada kasiran. Ɗo e deftere nden gatoy o tigi tawal ara noon waawi yuɓɓindirde tigi tigi on waɗa kon e mayre fof mina durusi ila tamari. Ara ɗum noon ko toɓɓere nde tawata nen iɗen ardinade darsuji heddiɗi fof hannde kadi wake dalik wa bade dalika inchallahu taala alyawma indana addarsu alhadiya ashara darsu sappo e go'o on ɓaawde en janngude sappooji feƴƴuɗi ɗin. O inni haadha bayti ɗum ɗo ko suudu anndum innan noon haadha on ko ismu ishara lilmudakar baiti amamal masjidi sudu anduno yeso julirde nden amamal masjidi on no do de mudafun e mudaf ilay amama on ko mudaf al masjidi ko mudaf ilay baiti jamilun sudu anduno laba fihi hadiqatun saghiratun no ton denzar den hon togus hadiqatun on ko man'utun saghiratun on ko na'at no do de na'at e man'ut hadhihi ghurfati dum do ko sudu andu fiha inna imayru nafidhatun fi nafatun kabiratun jaddukum wa mirwahatun ventilateur jamilatun labado o kali nafidhatun kabiratun ko man'utun ina'atunni nafidhatun ko man'ut kabiratun ko na'at mirwahatun ko man'ut kadi jamilatun ko na'at sifa mawsuf hadha kido sariri ko dankiya هذا هو اسم إشارة للمذكر وهذا كرسي لوكو جولر أندني وهذا مكتبي لوكو تابل أنجلني ساعتي منتر أنجل وقلمي كرمو الأنجل وكتابي دفتر أندن على المكتب نوكهوري تابل وحقيبتي شاكو أنجل تحت المكتب نوكسنجلي تابل نافذه غرفتي في نيتر سامر ام مفتوحه هم ودتي هذه اولو غرفه اخي كسامر نينا غوتام تلك غرفه اختي اودا كسامر بانديراوام غرفه اخي كبيره سامر نينا غوتا مون هنا جاندي وغرفة أختي صغيرة شامبر بندرا مون فاندي غرفة أخي شامبر نينا غوتا مون أماما غرفة نيسو شامبر مون وغرفة أختي شامبر بندرا مون أماما المطبخ نيسو كوريون كوريكي لي أخ واحد من أمري نينا غوتا غوتا اسمه أسامة ولي أخت واحدة لما ربندرا غوتو اسمها سعاد أبي بن أم وأمي أيما في تلك الغرفة الكبيرة إن إغوشا أمبر جنتو إذن الغرفة الكبيرة لوكاديك نعت ومنعوت نعت ومنعوت أرانو إنتي منعوت إمو إني نعت أنا أحب أبي وأمي لي يوم أن إبن أن وأحب أخي وأختي لي كنينة قطعون إبن دراوان إن جانجي غادن كوينة تكون تاكوغول يعني تاكوغول هو نندن إكام كو يوتو تكون الإضافة إن نقول جوني ترانغون نويل النون كدرسدو إذن ستايدا تاكو إلا فالا وي ودقو لنكو أنجي siko garam galam masalan inna qalami karam bolango siko kitab inna kitabi kono mare idan nutabi'u ad-dars arai dars on do himo o tindina en kono dirten tapu goyede takugol inde den e meden masalan le mari gewni kitab da fara inde de ko deftere ma be enu kitabi siko ghurfatu inna ghurfati siko akh inna akhi siko ukht inna ukhti ani dun do fo hare ko ko takka e ma dan binata al ghurfatu takugol ila ya il mutakallim e ya yautowo masalan amma lokata mari beni do de man fi hada albayti qom boni adu sudo inna fihi hamidu ino ender mayru wietero on hamid madha fil hakibati kondu woni kader shakoda inna fiha kitabi daftarande wa qalami wa daftari ino ender mako defterandeng ikrambol angol ikai angam kuran kari jani mal fi sayyar on woni ka oto ina fiiha ina e nder baggal fiiha ina e nder maggal wiyen o ummi e yumma am wa ahi enere gotam o ofti e bandiraako fadil ana on woni ka juulirde université on nini innama fihi ahadun man ko woni fi hadhihi alghurfati wa shaqqo inna fiha imamako almudir fi on do fu ko harf jar bi ma'na sarf wa harf jar kindi no nokuka hunde de woni don andakari non damir won do yeso siko fihi on ko damir lil muzakkar siko fiha ha on ko damir lil muannas iqra wa yuhibbu abi wa ummi wa abi do non andakari ko mudaf ila ya'il mutakallim kono kadi ummi on mudaf ila ya'il mutakallim yuhibbu abi benga wa ummi yumma uhibbu zanidi odin mojango uhibbu allaha uhibbu midiidi al-lughata al-arabiyyata al-lughata al-arabiyyata uhibbu midiidi akhi wa ukhti uhibbu ustadi uhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naam hare darso sapo on ko do hatti aray hatten do den o darso do tamari jini kay duda e makko insha Allah ta'ala hare ko yo burine hada wa sallallahu sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi o radio men al muntada salafi naam vraiment barakallahu fikum fa jazakumullahu khairan al muntada salafi naam don jenti naam no nan no nan naam aray ko anotini don ni kono musibe jenti be radio men al muntada salafi aray dars hande anke jon ngare ko do woni ko woni hatude en torki Allah azza wa jalla yo fami en di do darsuji o yoba kanyum karma ko men ben ko budi moyude joddi aray si dun don fejji kono wowiri non den andi aray den mari e landagol ko yowiti alhali darson fi haray burtugol fami golle nam aray numero kanyon du ben ko 00224 620 41 41 46 amma numero suddi ben ko 00224 625 08 53 59 nam nam musaz minwa lamari do landal nam wono ka maku don do uhibbu abi wa ummi maku don wonde ma mi anda kon woni do ya mutakallim kon num fandi don o ya mutakallim don al muntada salafi salafi salafi ko ya sakitaro sai abi o ya wa yeso don ko damiru lil mutakallim ben an ya on woni an o ben an ko ab li on yi o ya sake don ko o dhamirun lil mutakallim al wahid wonan de yoto goto on futi ko muzakkar wa ko muannas ne o ti inna abi ummi anda kari inde ne inde ko de mudafun ila fade e ya il mutakallim ya won do yewtude en ya tindin do won do on e yewtude naam naam mini si tawi haray mi fami ko maku don kon do haray o ya mutakallim do c'est-à-dire ko o ba do mi on tadi ko on don holli wonde mako fima an o era ba mi de o ya won tun ya hunku ya usaki na usaki toro mi fami goy wono ka baiti zamili baiti ya won do yeso wala okay don do sta na ko fima anto de ko ni ko hollugo wonde man hare naam ko babe ma holla no re ko babe ba anto ta ikhtisas ala lo ikhtisas mo ko fere he bo amma non do ko holli wonde man na inde den ko de mudafun wala de idafa ila ya'il mutakallim ko de sakki torte de masiri de leytun kayre nyaawre mayro o radio men al muntada salafi anam no allan sikude ko landal kono onno ko faydi wobbe wonbe jentade ga Naam. Ah, belandi wonde mastai vraiment no way wasi haray de do jangama jon non haray be wadano e misal ikhtibaron no way wasi be feyino de do donc haray vraiment kono be jettitirta ko be wado ikhtibar mo dumani don do be tokpito don ka haray no dara barnami jugo fi mustawa dimmo nande so fay wono dimpiji o radio men al muntada salafi non la shakka ko be yokkito o das do yokkodo an ke das do ay inshallah hande kali non non joni are tan nay mon ni joni be ngi fo daro se jo yende go o wada gol da mustawa dimo fu ta gol le ba ji ni da ron ka dia inshallah ni ni are de woni awri de woni musta'id fi mo ko be jento di do be jokkado are be ade tamarin ji e ikhtibar ki are ni yeso hande kali inshallah and then majji kare fayda pijji bu jowo peta di tawata feji wono o ismul ishara ni joni na'at mar'utu mudaf ilayhi jowo peta majji sona kala fayda sona hirtire misal majji jowo peta majji den darso sappo ma sappo jo hebo yo do kay tawa fayda ko fejja ko buy wada ma der mudum muraja bay deftere ko ma ni do marhala fayda darso di ko kala tawai darsu arano no wada der ton men kolon ko sura go kati sura go kan fi won hara talifu jo wa mahigede nyando gay tara difu majji muawi goli fedde di onaftara inshallah taala vraiment jazakumullah khair turki allah azza wa jalla ne yangon gayno gol de tatikala amin ya adunu sanakta fi bi hadha al qadr duma agdar so do Inshallah. Yeah. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira